पाथर बिथारे राम जी के नाम ने तो पाथर बिथारे। जो न जपे राम, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बिथारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बिथारे। राम जी के नाम को शिव जी ने ध्याया, तुलसी ने राम जी पे सर्वस लुटाया। राम जी के नाम को शिव जी ने ध्याया, तुलसी ने राम जी पे सर्वस लुटाया। कबीरा भजन कर भय मतवारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भिखारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भिखारे। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे सांत करे वंदन। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे सांत करे वंदन। महावीर राम नाम हृदय में धारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भिखारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भिखारे। राम राम राम जपो राम ही ध्याओ, राम नाम प्रेम ज्यो घर घर जगाओ। राम राम राम जपो राम ही ध्याओ, राम नाम प्रेम ज्यो घर घर जगाओ। उन्हीं की शरण लाग पल न गवारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भिखारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भिखारे। जो न जपे राम, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भिखारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भिखारे, राम